ضرور مقصد مطلب ازوات نسوت خوشت رجي تها 21. بسم الله الرحمن الرحيم شروع چس کران اللہ تعالیٰ سنج ناو سوت یس رحم کربن چو یس سٹا مہربان چو واللیل اذا یغشا قسم چو راتو گیل سوالان چی آلمس گڑ سوت والنہار اذا تجلا بیچو قسم دوک یل سروشن چو سبدان وما خلق الذکر والانثا بیچو قسم تس ذات سن یم نرت ماد پود کری یمن قسمن ہن جواب چو امی پت یعنی یم قسم کت پیٹھ آئی ہاون ان سعیکم لشتا یت پیٹھ کی بے شک تہن کوشش یعنی امن چ مختلف کانس ہز عمل چ رچ تو جان کانس ہز عمل چ یش تو خراب اتھے پوٹ چ امیک ثمرات نتائج تہ مختلف رچ عمل چ رت جزا یش عمل چ یش سزا تمچ مثال گئی کہ فاما من اعطا واتقا پس یم خدای سنز وت اندر دت مال پنن تو پت خوز خبر چا قبول کرما کن رد کرم وصدق بالحسنا بی زونن پوز رت کلم یعنی کلم توحید اختیار کرن دین اسلام فسنیسره للیسرا پس کرو اس تہند راحت چیز خطر سامان مہیا راحت کی چیز اندر چھ مراد رس عمل رس عمل ہند واسطہ کروس جنت عطا واما من بخل واستغنا ویم واجب حقوق ادا کرنش بخل کر بی خدای اس خوسن بدل لوگن بے پروا وکذب بالحسنا بی گنزن اپوز رت کلم یعنی اسلام کرن قبول فسنیسره للعسرا تل کرو اس تہند سختی تو تکلیف خطر سامان مہیا تکلیف کی چیز سے چھ مراد یش عمل ہند واسطہ کرون داخل ناری جہنم وما یغنی عنہ ماله اذا تردا کان فائدہ دیس نہ مال دولت پنن یل بوت کی پیت ڈل گش ناری جہنم اس اندر ان علینا للہدا واقعی سانہ مٹ اوس تفضل و احسان موجوب وت ہاوئیں سو وت ہو اس وار پٹ پس کر کس اختیار ایمان و طاعت وت کس کر اختیار کفر نافرمانی ہنز وت یم قسم کا شخص وت اختیار کر تمی قسم پھل تل سو و ان لنا للآخرة والأولى کیا سن سی اتس تو اختیار اس من چو آخرت تی دنیا تی دنیا اس من کر اس احکام کرر یمو لوکو تیمو احکام موجوب عمل کر تمن یی رس مزور دن آخرت اس اندر یمو تمن احکامن ہنز مخالفت کر تمن یی آخرت اس اندر پور سزا دن یمیک بیان کرن آو فانذرتکم نارا تلظا پس کرمو میں بیم تمی نارک یس شول ماران تو ریح تراوان چو لا یصلاها الا الاشقا تت نارس مز وات نہ ہمیشگی بند روزن خطر مگر سوئی شخص یس شقی تو بدبخت آسی الذی کذب وتولا یم اپس گزرو دین حق تو پیغمبر برحق بے کرن رو گردنی وسیجنبها الاتقا قریب چونکہ بیی تمہ نار نش لوب تھاون تات پت رٹن سوئی شخص سٹھا متقی تو پرہیزگار آسی الذی یؤتی مالہ یتزکا یس مال پن خرچ کران چو محض یمی غرض خاطر کس گز گناہ نش پاک سپدن یعنی محض خدای سنز رضا مندی حاصل کرن خاطر اگرچہ یمن آیات کریمن ہن الفاظ چھ عام مگر سبب نزول چھ یمن آیات کریمن ہن قصہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یلی تمو بلال حبشی وغیرہ صحاب صاحب کافر نش مل ہیت محض خدای سنز رضا خاطر آزاد کری چنانچہ تفسیر در منصورس اندر چھ یہوئے شان نزول ذکر کرنا آمت وما لأحد عنده من نعمة تجزا چنکوش اکسن تس نشکا حقات احسانا تم کی بدلت عوض کیا آسیہا تس دن یوان الا ابتغاء وجه ربه الاعلى مگر چھ مال پن خرچ کران محض پنس بڑس تو تھجس پروردگار سن رضا ژھانڈن خاطر ولسوف يرضى سو شخص سبز برونٹ ضرور مقصد مطلب اس واتن سوت خوش تو رضی